حکایت آن زنی که فرزندش نمی زیست. آن زنی هر سال زاییدی پسر، بیش از شش ماه نبودی عمر ور. یا سه ماه یا چهار ماه گشتی تباه، ناله کردم زن که افغان ای اله. نه ماه هم بار است و سه ماه هم فره، نعمتم زودتر رو از قوس قزح. پیش مردان خدا کردی نفیر، زین شکایت آن زن از درد نظیر. بیست فرزند این چنین در گور رفت، آتشی در جانشان افتاد تفت. تا شبی بنمود او را جنتی، باقی سبزی خوشی بی زنتی. باق گفتم نعمت بی کیف را، کسل نعمت هاست و مجمع باغ ها. ورنه لا عینون رأت چه جای باغ، گفت نور غیب را یزدان چراغ. مثل نبود آن مثال آن بود، تا برد بویان که او حیران بود. حاصل آن زن دید آن را مست شد، زن تجلی آن ضعیف از دست شد. دید در قصری نوشته نام خیش، آن خود دانستشان محبوب کیش. بعد از آن گفتند که نعمت وراست، کو به جانبازی به جز صادق نخواست. خدمت بسیار می بایست کرد، مر تو را تا برخوری زین چاشت خرد. چون تو کاهل بودی اندر التجا، آن مصیبت ها عوض دادت خدا. گفت یا رب تا به صد سال و فزون، این چنینم ده بریز از من تو خون. اندر آن باغ او چو آمد پیش پیش، دید در بی جمله فرزندان خیش. گفت از من گم شد است و گم نشد، بی دو چشم غیب کس مردم نشد. تو نکردی فست و از بینی دوید، خون افزون تا ز تب جانت رهید. مغز هر میوه به هست از پوستش، پوست دان تن را و مغز آن دوستش. مغز نغزی دارد آخر آدمی، یک دمی آن را طلب گر زان دمی.